Thank you. I know I talked a lot, but I ain't gonna say nothing else. Here. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O kolejnym wzroście zachorowań na COVID-19 poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Program szczepień moglibyśmy zakończyć w 3 miesiące, mówi premier. Ostrzeżenia hydrologiczne w zachodniej Polsce. Ocieplenie i roztopy mogą podnieść poziom rzek. Prawie 5200 nowych przypadków koronawirusa odnotowano wczoraj w Polsce. To ponad 1000 więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło 196 osób. Wykonano ponad 46 tysięcy testów na obecność wirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że potwierdza się tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń. Dość niepokojący niestety trend wzrostowy. Widzimy już od kilkunastu dni stopniowy jednak wzrost dziennych ilości zakażeń. To jest bardzo niepokojące, dlatego te ostatnie wydarzenia, które były w weekend w polskich górach, napawają nas wielkim, naprawdę wielkim niepokojem co do ilości nowych zakażeń w przyszłości. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że decyzja co do zmiany przepisów zapadną nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. Ponieważ dopiero pod koniec tego tygodnia będą spływały pierwsze dane, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu tych branż, które zostały otwarte w zeszły piątek. System Narodowego Programu Szczepień ma znacznie większe możliwości niż wynika to z liczby dostarczanych szczepionek, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu szczepienia są kluczowe, aby poprawić sytuację epidemiczną kraju. Premier podkreślił, że dostawy szczepionek zostały ustalone na poziomie Unii Europejskiej. Zbudowaliśmy infrastrukturę, która jest zdolna do szczepienia co najmniej 10 milionów ludzi miesięcznie. A więc w 2-3 miesiące praktycznie 2/3 bądź całość populacji mogłaby zostać zaszczepiona. Niestety czekamy na dostawy dawek z różnych firm, które to dostawy są uzależnione od, mówiąc delikatnie, nie najlepszej umowy wynegocjowanej przez Komisję Europejską. Dotychczas przeprowadzono w Polsce 2 160 000 szczepień, a 660 tysięcy osób przyjęło 2 dawki. Ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia dla Dolnej Odry wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W zachodniej Polsce obowiązuje też ostrzeżenie 1. stopnia przed roztopami. W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają ocieplenie i odwilż. Sytuacja na polskich rzekach może być bardzo dynamiczna, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Będziemy obserwowali wezbrania, które mogą być potęgowane przez zjawiska lodowe. Zamarznięta tafla wody, opady deszczu i roztopy mogą sprawić, że w ciągu 1 godziny poziom wody w rzekach wzrośnie nawet o metr. Wczoraj na dolnym odcinku Odry zaczęły pracować lodołamacze. Jak mówi rzecznik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Sergiusz Kieruzel, w całym kraju zamarzniętych jest dużo odcinków rzek. Żlica, odcinki Wart, Bóg w okolicach Małkini, niektóre dopływy Odry. Dzisiaj Wody Polskie mają podjąć decyzję, czy akcję lodołamania można przywrócić na środkowym odcinku Wisły, od zbiornika we Włocławku do Płocka. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Niezwykły menedżer, działacz społeczny i wielki polski patriota, tak o prezesie PKN Orlen Danielu Obajtku mówi wicepremier i prezes PiS. Szef paliwowego koncernu został uhonorowany tytułem Człowieka Wolności Tygodnika Sieci. To jedna z najlepszych wiadomości, którą usłyszałem w ciągu ostatnich lat. W ten sposób Jarosław Kaczyński ocenił decyzję PKN Orlen o zakupie Polska Press, wydającego wiele lokalnych mediów. To jest pierwszy krok w drugą stronę. My pozbawiliśmy się w wielkiej mierze mediów na rzecz czynników pozapolskich, no głównie niemieckich, co ogromną stratą dla naszej suwerenności, już nie jako państwa, tylko jako narodu. I jeżeli będziemy szli dalej tą drogą, która została rozpoczęta dzięki decyzjom pana prezesa Obajtka, to będziemy szli ku temu, by tą sytuację uzdrowić. Tytuł Człowieka Wolności Tygodnika Sieci przyznano po raz 8. W poprzednich latach wyróżnieniem uhonorowano m.in. prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego oraz Jarosława Marka Rymkiewicza. Od dziś nowe zasady wjazdu na Słowację. Wprowadzona zostaje obowiązkowa kwarantanna, którą będą objęci także podróżujący z Polski. Wjeżdżający na terytorium Słowacji jeszcze przed przekroczeniem granicy muszą wypełnić internetowy formularz lokalizacyjny. Po przyjeździe należy poddać się 14-dniowej kwarantannie. Można ją odbywać w warunkach domowych lub w państwowych ośrodkach izolacji. Obowiązkową kwarantannę można zakończyć, uzyskując negatywny wynik testu na koronawirusa, jednak nie wcześniej niż 8 dnia izolacji. Nowe zasady nie obowiązują m.in. pracowników transportu międzynarodowego, przejeżdżających tranzytem i pracowników transgranicznych. Od poniedziałku słowackie

na trójkę. Szesnaście minut po godzinie szóstej. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę zajmiemy się już za moment płucami, syntetycznymi płucami, ale to za chwilę. Mamy dzisiaj Dzień Kota i to też jest kluczowa sprawa, o której będziemy rozmawiali. Jak przeprosić kota? Koty się obrażają, one mają swój charakter. Pies to tak popatrzy, no dobra. Dobra, nie ma sprawy, a z kotem tak nie ma. I tym zajmiemy się dzisiaj. Jeżeli mają Państwo jakieś sposoby na przeproszenie kota, 2 2 7 3, ja bardzo chętnie usłyszę, bo ja takie dwa mam i się obrażają. Bardzo często się obrażają na mnie. Mimo, że jestem niewinny i teraz człowiekowi głupio, no jak to, ale dlaczego? Weź, dlaczego się obraziłeś? Może to byś chciał zjeść? No, właśnie nie bardzo. 2 2 7 3, w jaki sposób przeprosić kota, ale nie tylko. Numer jest czynny cały czas dla wszystkich. Chciałbym zapytać, czy pan redaktor dzisiaj zaspał, czy może ma home office, czy stawił się do pracy jak należy? Dzisiaj akurat się stawiłem. Cieszy mnie to bardzo. W takim razie jako obywatel pozwany przez radio informuję w sprawie temperatury. Już Tczewie 3 minus. Bardzo panu dziękuję. W Tczewie minus 3. Mam nadzieję, że będzie lepiej i trzymam kciuki. Godzina 6.17, pora na trójkę i hej, teraz zagramy. 2 2 7 3, proszę śmiało korzystać. A jak ktoś nie ma chęci przemawiać do mikrofonu, nawet przez telefon, to może śmiało pisać maile pora na trójkę @polskieradio.pl. chociaż nie. Nie boję się czarów, klątw, biurowych mądr. Hey. Matki, siostry i psa, ojca ze światów i lwa, i czarnej wogi, wogi, wogi, wogi, wogi, wogi, wogi. Dwadzieścia minut po godzinie szóstej, a teraz o pewnej specyficznej przypadłości zdrowotnej, którą ma każdy z nas. Tak samo ja, jak i wszyscy Państwo. Mamy pewną przypadłość zdrowotną, która polega na tym, że potrzebujemy czegoś do życia. Tlenu konkretnie. Syntetyczne płuca wraz ze stosownymi miernikami pojawiły się na dworcu autobusowym w Czechowicach-Dziedzicach. Tamtejsi działacze polskiego alarmu smogowego uważają, że stan powietrza w mieście należy do najgorszych w Europie. Nie da się tego potwierdzić, bo nikt nie zamontował nam urządzeń pomiarowych. Jeszcze przynajmniej. Sztuczne płuca będą tam pracować przez 2 tygodnie. Te sztuczne płuca robią takie tournée po Polsce. Jakiś czas temu były w Warszawie. A teraz w Czechowicach-Dziedzicach powietrze mocno wdychał i wąchał Jarosław Krajewski z Polskiego Radia Katowice. Co to za płuca postawiliście na dworcu? Postawiliśmy płuca, jest to akcja Polskiego Alarmu Smogowego. Marek Szkowron, Alarm Smogowy Czechowice-Dziedzice. Mająca uzmysłowić i pokazać ludziom, jakim powietrzem oddychamy wszyscy, jakie płuca również mamy my, jako mieszkańcy w różnych miastach Śląska, Małopolski, ogólnie w Polsce. To ma działać na naszą wyobraźnię. Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic. To nie jest tak, że chcemy postawić płuca, żeby były cały czas białe, no bo to by się mijało z celem. Sens tego jest właśnie taki, żeby nam wszystkim uświadamiać, jak ważna jest troska o powietrze. Byłoby zdecydowanie lepiej, bo jednak jak się przyjeżdża tutaj na Czechowice, to głowa czasami boli, bynajmniej ja tak mam. Bo jestem ze wsi i na początku nie umiałam się przyzwyczaić. Wie pan, co to jest te płuca takie? No tak, to czym oddychamy. I co widać po tym, czym oddychamy? Nieczystym powietrzem. A przecież to długo nie wisi, to dopiero zamontowane. No tak. Jak pracują te wasze płuca? Z tyłu są zamontowane wiatraki, które wtłaczają powietrze w filtry. Na tych filtrach odsadzają się wszelkiego rodzaju pyły zawieszone, jednocześnie je zabrudzając, pokazując, czym oddychamy i co znajduje się w powietrzu. To są drobne pyły PM2,5, PM10, to są rzędu 10 mikrogramów, więc są to naprawdę małe cząsteczki, które również dostają się do naszego krwobiegu. Chcę powiedzieć, że my już działamy od kilkunastu lat w tym zakresie poprawy jakości powietrza. Program ograniczenia niskiej emisji to był ten pierwszy program, który temu miał służyć. Wymieniliśmy, można powiedzieć, aż 1100 instalacji starych węglowych na nowe, a ja powiem tylko, bo dalej to powietrze nie jest dobre. A zadać można inne pytanie. Co by było, gdybyśmy tego w ogóle nie zrobili? Czym wtedy byśmy oddychali? Więc tego typu działania pokazują, że tutaj nie można popadać w samozadowolenie, zachwyt i poprzestawić na tym, co jest wprost przeciwnie. A tutaj wszystkie piece kopcą w okolicy, stąd te płuca takie brudne. Widziałaś może? Widziałam. I co? Strach ciągnąć powietrze? Tak. Liczyliśmy, że mniej więcej przy stężeniach takich, jak mamy w Czechowicach, osoba, która normalnie przebywa na zewnątrz, spala około 30 papierosów dziennie. Czy ja palę? Panie kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. No jak, bo jak jest zima, to musi być zimno. Relację przygotował Jarosław Krajewski z Polskiego Radia Katowice. Bardzo dziękuję. Te płuca tam przez dwa tygodnie sobie będą oddychały i zobaczymy, jaki będzie rezultat. I w ten sposób dowiemy się, jak wyglądają nasze płuca po dwóch tygodniach oddychania w Czechowicach-Dziedzicach. 23 minuty temu minęła godzina 6. To Arachia i Kult w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę też Rag & Bone Man. Widzę, że telefony się rozdzwoniły w sprawie tego, w jaki sposób przeprosić kota, więc do tego tematu niebawem również przejdziemy. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po Program trzeci Polskiego Radia. No painted trains on the underground, no kids with spray cans, jungle, no offensive. All the suits and the ties all march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of Dwójki, siedem trójek, numer do nas, do programu Trzeciego Polskiego Radia, cały czas aktualny, aktywny i rozważamy, w jaki sposób przeprosić kota. To znowu ja przepraszam, że taki namolny jestem, natomiast prowadzicie mnie do pracy i nie mam co z sobą zrobić. Odnośnie kotów, mamy kota w domu i tak, kot się obraża, ale należy pamiętać o tym, że kot to jest ciecz i wystarczy dać mu malutki karton. I on już się odobrazi, dlatego że będzie chciał się wpasować w tę kartę. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Ja też tego w ogóle dla mnie jest niezrozumiałe. Im mniejszy karton, tym bardziej kot chce do niego wejść. I nawet jeżeli mieszczą mu się tylko łapy, to wsadzi tam tylko łapy i będzie siedział i się patrzył dumny, że on teraz ma nowy domek. Nic nie rozumiem z tego. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Na zegarach 6:30. Sprawdźmy pogodę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Jak dzięki jednemu z naszych słuchaczy już ustaliliśmy, w Tczewie w tej chwili -3 stopnie. Pozdrawiam szanownych słuchaczy z Tczewa. A oprócz tego w Szczecinie na przykład 4 stopnie powyżej zera, podobnie w Gorzowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach i tutaj wszędzie możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Otrzymałem również maila w sprawie właśnie Gorzowa Wielkopolskiego, że dlaczego my nie mówimy o temperaturze w Zielonej Górze i że wcale Gorzów nie jest ważniejszy niż Zielona Góra. Dobrze, zatem 4 stopnie i możliwe opady deszczu w Gorzowie, a w Zielonej Górze 4 stopnie i możliwe opady deszczu i mam nadzieję, że teraz jest porówno. Oprócz tego mróz, -2 stopnie w Gdańsku, Olsztynie, w Białymstoku, w Warszawie i w Rzeszowie. Tutaj możliwe opady śniegu, a w okolicach 1 stopnia, ewentualnie 0 w Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i w Lublinie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Dzień dobry. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dwadzieścia minut pozostało do godziny siódmej, zatem pora na nasz stały, codzienny punkt o tej porze. Prasowanie w Trójce. Bo trzeba rano czasem coś uprasować, na przykład zrobić przegląd prasy poranny. Dziennik Gazeta Prawna na początek. Narodowy Bank Polski troszczy się o gotówkę. Jeszcze w tym tygodniu zarząd Banku Centralnego dostanie projekt zmian w Radzie do spraw obrotu gotówkowego. Strategia obejmuje kwestie logistyki. Gotówki nie może zabraknąć, czyli będzie tutaj logistyka transportu pieniądza i obiegu pieniądza uregulowana, bo w tej chwili podobno jest równowaga zaburzona. Pandemia zmniejsza skalę obrotu gotówkowego, co jest chyba procesem naturalnym w tym przypadku, no bo kupujemy też więcej przez internet, więc po co nam ta gotówka? Z jednej strony słyszy się, że ma być wycofana gotówka i tę wizję tak zwanych, to się nazywają foliarze, czyli fani teorii spiskowych, że gotówka będzie wycofana i tylko chipami będziemy płacić. A tu proszę, Narodowy Bank Polski twierdzi, że nie, tak być nie może. Trzeba zadbać o to, żeby tej gotówki nie zabrakło. Dalej Gazeta Wyborcza dzisiejsza, w której mamy koncepcję o tym, że ma być matura z religii. Trwają na ten temat rozmowy. Wprowadzenie religii na maturze zapowiadał już w 2006 roku Roman Giertych. Ja przypomnę tym, którzy mogą nie pamiętać, pan Giertych wtedy był ministrem edukacji. Teraz do pomysłu wraca minister Przemysław Czarnek. Okazję do zmian przyniesie rok 2023. Ja o tym czytałem już jakiś czas temu, ale myślałem, że to jest tak w formie takiej luźnej, rzuconej, a tu aż Wyborcza artykuł o tym napisała, czyli coś tam wiedzą chyba więcej. Pan biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, nie zaprzecza, że negocjacje w sprawie religii na maturze trwają. Zagadnienie jest obecne w rozmowach z ministrem edukacji i nauki. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał egzamin maturalny. No bo pisemny, ustny, ale jak zmierzyć poziom wiary takiego zdającego? To jest pytanie. Czy czujnikiem, czy na oko na przykład? No to ja nie wiem, czy to można zmierzyć w ten sposób. Ale to nie mi oceniać naturalnie. Może to i lepiej. Teraz Rzeczpospolita w dzisiejszym przeglądzie prasy. I w Rzeczpospolitej, to ciekawe jest, dział Ekonomia i Rynek, strona 18. Mamy tutaj informację o tym, że pandemia wzmocniła perfumeryjnych liderów, chociaż restrykcje sanitarne, zwłaszcza te dotyczące galerii handlowych, mocno uderzyły w sieci perfumerii, to duże firmy zwiększyły swoje udziały rynkowe. Mamy na ten temat panią Anitę Błaszczak, autorkę artykułu, właśnie tutaj na ten temat napisała obszerny tekst. Zarówno branżowi eksperci, jak i przedstawiciele firm twierdzą, że obok lockdownu istotnym powodem spadku wcześniejszego była zmiana stylu życia, w tym zwłaszcza wymuszona przez koronawirusa izolacja i zdalna praca. To sprawiło, że kryzys pandemii był pierwszym od lat, który nie wywołał tak zwanego efektu szminki, czyli wzrostu sprzedaży kosmetyków. Natomiast wzmocnili się rzeczywiście perfumeryjni liderzy. Szczegóły tego wydarzenia na rynku ekonomicznym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Ekspres, jak zwykle. No, dzisiaj święto kota, bo przecież i o tym rozmawiamy i proszę, aby państwo zostawiali swoje rady, w jaki sposób kota przeprosić, kiedy nic nie zrobimy, ale i tak się obrazi, bo to najczęściej tak wygląda. Pod numerem 22273. I właśnie a propos święta kota, Super Ekspres dzisiejszy zrobił zestawienie gwiazd i najbardziej znanych ludzi, którzy kota posiadają. No jest tutaj bardzo znany polityk, który ma kota, ale są również aktorzy, modele, modelki. Pan Mateusz Gessler na przykład ma kota Ryśka, pani Magda Cielecka ma kotkę Estrelę, pani Dorota Szelongowska ma Budowę, Polanę i Splendora. Budowa. No, to jest ładne imię dla kota. Budowa. Pani Maryla Rodowicz też ma kota. Jak to zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać, którego. Ale nie idźmy tą drogą. Kwadrans do godziny 7. Przegląd prasy wróci jutro. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, mieszany z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trzynaście minut pozostało do godziny 7. 2273 to jest numer telefonu do nas. Zachęcam do kontaktu. Kłaniam się, dzień dobry. Jak sprawdzić płeć kotka? Jest to metoda nieinwazyjna, mianowicie wystarczy nalać do miseczki wody, bo koty też piją wodę. I takie kociątko podchodzi. I to jest teraz ważne, że jak zamiałczał, to jest on, a jak zamiałczała, to jest ona. Pada w Toruniu piękny śnieg. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. No i no to jest to, co pan mówi, zdecydowanie prawda. Jeszcze można popatrzeć, czy kot nie jest trójkolorowy, bo podobno tylko kotki, czyli dziewczyny są, mają trzy kolory, potrójne ubarwienie, a podwójne, pojedyncze to mają faceci, koty. W każdym razie koty kojarzą się z przyjaźnie nastawionymi zwierzętami, które całymi dniami śpią, jedzą i czekają na głaskanie, a dla innych są to istoty zamknięte, nieufne, a bywa też, że wredne. Bliski temu stwierdzenia jest jeden z naszych słuchaczy na fanpage'u Pora na Trójkę. Naszemu reporterowi natomiast, Lucjanowi Ołtarzewskiemu, udało się porozmawiać z właścicielami kotów, którzy mu powiedzieli, jak jest naprawdę. Koty mają to do siebie, że się często obrażają. Mam kota od jakichś 3 tygodni, więc na razie to każdy żyje sobie, dajemy mu odrobinę spokoju, ale chyba się obraża. Na co się obraża? No jak chcę go pomiziać, jak go wyciągam z kryjówek. Czy zna pan jakieś sposoby, żeby udobruchać kota? Trzeba więcej czasu poświęcać, bardziej się przejmować. Myślę, że jakimiś łakociami. Może dać mu chwilę spokoju, odpoczynku. Moja koleżanka należy do tych, którzy lubią koty i opowiedziała mi taką historię. Są jakieś koty na osiedlu i przychodzą, ona im jedzenie zawsze wystawia na balkonie. One tam wskakują i jedzą. Wyjechała na jakieś wakacje, nie było jeszcze jakiś czas i przestała to jedzenie wystawiać. Nie, zaczęły tam regularnie na ten balkon się załatwiać. Z kociarzami rozmawiał Lucjan Ołtarzewski. My tutaj w redakcji również mamy kociarzy, między innymi panią Beatę Michniewicz, która prowadzi salon polityczny przed godziną 9:00, również dzisiaj. Ale w porannym programie Pora na Trójkę Beata również opowie o tym, jak się żyje i mieszka z kotami, bo dzisiaj przecież dzień tych właśnie futrzaków mruczących, dzień kota, światowy i międzynarodowy. R.E.M. Man on the Moon, to już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. In Excess Never Tear Us Apart, już za chwilę. Tell me, are you locked in the pond?